Söz eyledim yarı göreyim çalında. Eyvah sararıp solmuş gönül bağında. Arz eyledim yarı göreyim çalında. Eyvah sararıp solmuş gönül bağında. Derdimi aleme döktüm feryadımla. Yeter gülüm solmasın bu genç yaşında. Derdimi aleme döktüm feryadımla. Yeter gülüm solmasın bu genç yaşında. Eman eman eman eman şirin yâri. Yaman yaman yaman yaman güzel yâri. Eman eman eman eman şirin yâri. Yaman yaman yaman yaman güzel yâri. Aldın aklımı başımdan ettin deli. Perişanım beçareyim güzel yâri. Aldın aklımı başımdan ettin deli. Perişanım beçareyim güzel yâri. Dedim yâri hem canımsan hem halımsan. Gece rüyamda gezer gündüz varımsan. Dedim yâri hem canımsan hem halımsan. Gece rüyamda gezer gündüz varımsan. Her dem gönlümde gezen ezel aşkımsan. Sen benim gönlümde o gülistanımsan. Her dem gönlümde gezen ezel aşkımsan. Sen benim gönlümde o gülistanımsan. Eman eman eman eman şirin yâri. Yaman yaman yaman yaman güzel yâri. Eman eman eman eman şirin yâri. Yaman yaman yaman yaman güzel yâri. Aldın aklımı başımdan ettin deli. Perişanım beçareyim güzel yâri. Aldın aklını başımdan ettin deli. Perişanım beçareyim güzel yâri.